محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, asil Müslümanlar, bütün yeryüzündeki Müslümanların yakinen bildikleri, duyup işittikleri mühim bir hadise meydana geldi Hicret'in 14. asrının başında. O da Mekke-i Mükerreme'deki Mescid-i Haram'a yapılan menfur tecavüz idi. Taarruz idi. Bu hadise müminlerin gönüllerinde, yüreklerinde büyük bir teessür uyandırmış. Bununla beraber ne olduğu ve nasıl olduğu hakkında da Müslümanları büyük bir meraka sevk etmişti. Dolayısıyla sizler gibi samimi, gayretli, yüreğinde imandan başka bir şey bulunmayan Müslüman kardeşlerimize İslam'ı gücümüz nispetinde anlatmaya memur olan bizler de, bu aciz kardeşiniz de elbette çok derin bir merak içinde oralarda meydana gelen hadiseleri ve bunun neticelerini görmek istiyorduk. Görmek arzu ediyorduk. Bunun tek çaresi oraya kadar gitmek idi. Oraya gitmenin veya gidebilmenin çarelerini araştırmaktı. Biz de araştırdık. Resmi kanallardan müracaatımızı yaptık. Ve Mescid-i Haram'a kadar gidip oraları yakından görmek istedik. Ancak oldukça çetin idi. Bazı sebeplerle, milletler arası sebeplerle, daha hadisenin heyecanı geçmediği için oraya giriş izni, giriş müsaadesi verilmiyordu, sıkı tutuluyordu, zordu, zahmetliydi. Ama ne olursa olsun biz müracaatımızı yapmış bekliyorduk. Fırsatları değerlendirmeye çalışıyorduk. Fakat ne zaman gideceğimiz, nasıl gideceğimiz kesinlikle belli değildi. Cemaatimize bir şey söylemek mümkün değildi. Olur mu, olamaz mı? Gidebilir miyiz, gidemez miyiz? Vize alabilir miyiz, alamaz mıyız gibi son derece tereddütler vardı. Ve zayıf ihtimallerle bekliyorduk. Kimseye de gideceğimizi söylemedik. Vaaz ettiğimiz cemaate de duyuramadık. Çünkü ne günü belli, ne saati belli. Olup olmayacağı da belli değil. Nasıl söylersiniz, nasıl cemaate duyurursunuz? Anlatırsınız, söylersiniz, haftaya gidiyorum dersiniz, gidemezsiniz, mahcup olursunuz. Bu sebeple cemaatimize duyuramadık tabii, bekledik. Günün birinde giriş izni verildi, müsaade edildi. Ve derhal ertesi sabah yola koyulduk. Resmi kanallardan, başkanlığımızdan müsaade alarak, devlet kanallarından pasaport alarak, vesikayla, pasaportla, resmi izinle, müsaadeyle, en ufak bir takıntıya, arızaya rastlamadan rahatlıkla gittik ve rahatlıkla döndük. Seyahatimizi, ömremizi tamamladık elhamdülillah. O bakımdan sizlere haber veremedim. Ben haber vermeden cemaatimin huzurundan ayrılmam. Öteden beri usulüm böyle. Cemaatime saygı duyarım. Cemaatime haber veririm. Onların zihinlerindeki şüpheleri izaleye çalışırım. Ama bu fevkalade müstesna bir hadiseydi ve hiç belli değildi. Duyurmak imkanımız yok. Ancak bu noktada son derece üzüldüğüm, müteessir olduğum bir hususu da huzurunuza arz etmeden geçmeyeceğim. Cuma günü yeni camide cemaatime de söyledim. Bütün bu şekilde seyahatimizi, ziyaretimizi, ömremizi en ufak bir eksiklik bırakmadan ikmale çalıştığımız halde ve bir ay kadar buradan dışarıya, yurt dışına çıktığımız halde ve bu resmi kanallarca, devlet dairelerince, ki bizim dairemiz hepiniz biliyorsunuz İstanbul Müftülüğü, sonra Eminönü Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığımız var. Hepsi bu makamlarda bilindiği halde bir takım henüz haklarında kesin bir hüküm vermediğim kimseler acaba samimi bir düşünceyle mi, yoksa münafikane, müfsidane bir gayretle mi, çeşitli haberler uydurmuşlar. Efendim hoca efendi yurt dışına kaçtı. Efendim hoca şöyle oldu, böyle oldu. Hoca tutuklandı, hoca zindana atıldı. Hoca bir daha gelmeyecekmiş, hoca Almanya'ya kaçmış, hoca... Yani şu haberler son derece iğrenç ve adi haberler ve Müslümanın ağzından çıkmasına, yayılmasına imkan olmayan hadiseler ve haberler. Benim bunlara üzüldüğüm yok, şuna üzülüyorum. Bizim cemaatimiz, sizler, Müslümanlar böyle bir haber işittiği zaman bu haberin kaynağını niçin bulmuyorlar? Böyle bir haber işittiniz, bu haberin kaynağını, gerçeğini öğrenebileceğiniz bir kaynak var. Neresi orası? Hemen bir telefon çevirip İstanbul Müftülüğü'nden sormak. Müftü Efendi Hazretleri, falan hoca efendi hakkında böyle şeyler duyuyoruz. Hakikaten göremiyoruz, kendileri bulunmuyor. Acaba nerededirler? Nereye gitmişlerdir diye bir kişi sorsaydı, müftülük makamı size kesinlikle söyleyecekti ki, resmen Diyanet Başkanlığından izinli, müsaadeli, pasaportlu, yurt dışına, Beytullah'ı ziyarete, ömre için gitmiş bulunuyor, falan gün dönecektir derlerdi size. Çünkü belliydi, izin kağıdımız var bizim. Biz rastgele sokakta kalmış insan değiliz. Siz de öyle değilsiniz. Makamımız var, dairemiz var, hesabımız var, memuriyetimiz var. Böyle küçük bir telefonla meseleyi öğrenmek mümkün iken, sokak sokak bir takım sefillerin ve serserilerin bu haberlerine aldanıp bu haberleri yayınlamak beni çok üzdü. Son derece müteessir etmiştir. Aklı başında insanlar bile bunu söylemişler. Bu bizim Müslüman cemaatimizin gevşekliğini gösteriyor. Gevşek bir cemaat. Kaynaklara, makamlara, mevkilere müracaat etmiyor. Sokak haberlerine aldanıyor. Tıpkı sokak serserilerine, bir avuç komünist, anarşist sokak zorbalarına aldanarak, korkarak, korkuya düşerek dükkanlarını kapattığınız gibi. Sokak. Bir kere bundan sıyrılmak lazım. Kur'an'a uymaz bu haberler, bu usuller. Hazreti Kur'an ferman ediyor, Müslümanlara yol gösteriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler. İn câekum fâsikum binebe'in fetebeyyenu. İçinizde bir fasık, bir aptal, bir enayi, bir huysuz, hayırsız, yaramaz bir adam. İçinizde birisi, hocanız hakkında, kendiniz hakkında, şu veya bu hakkında bir haber getirdiği zaman, bir şey söylediği zaman fetebeyyenu, derhal araştırın, soruşturun, karıştırın, işi kaynağından öğrenmeye çalışın diyor Hazreti Allah. Niçin buna rağbet etmiyoruz? Bir takım iki ayaklı müfsitlerin ortada çalkalandırdıkları ve dalgalandırdıkları haberlere ve havadislere inanmak mecburiyeti mi var? İşte bu husustaki gevşekliğimizi itiraf ediyorum. İnşaallahu Teala bundan sonra her ne suretle olursa olsun ve her ne şekilde söylenirse söylensin, hemen kaynağından öğreneceksiniz ve işi takip edeceksiniz. Cuma günü de söyledim. Farz-ı muhal, olur mu olmaz mı münakaşa etmiyoruz. İhtimal ki olabilir. Şu veya bu şekilde bir zarar görebiliriz, içeriye atılabilir, herhangi bir şey olabilir. Siz cemaatsiniz, aramayacak mısınız, sormayacak mısınız ya? Peşini bırakacak mısınız bu davanın? Eğer şu cemaat, şimdi huzurunuza söylüyorum, bak önümde Kur'an-ı Kerim var. Eğer şu cemaat, benim vaaz ettiğim şu gençler, şu cemaatler, kadınlar, erkekler, imam, müezzin, herkes, bizi dinleyen şu Müslümanlar, gelip geçici bir cemaatse, davanın peşinden gitmeyeceklerse, kaybolduğumuz zaman aramayacaklarsa, Allah-u Teala'nın huzurunda söylüyorum, sizi Hazreti Muhammed Mustafa'ya dava edeceğim. Sizi dava edeceğim ve teker teker cennet nimetlerinden ne suretle mahrum kalacağınızı, nasıl cehenneme mahkum olacağınızı Allah katında manevi yoldan haber vereceğim. Bir kere burasını kesin olarak söyleyeyim. Siz bu çalışmaları, bu konuşmaları, bu gayretleri öyle rastgele bir şey mi zannediyorsunuz? Memleketin halini, ahvalini görmüyor musunuz? Şurada konuşmanın ne demek olduğunu anlamıyor musunuz? Nasıl zahmetler, meşakkatler, felaketlerle karşı karşıya olduğumuzu görmüyor musunuz? Ve nasıl tehlikelere maruz olduğumuzu anlamıyor musunuz? Bu böyle basit bir hadise midir, kolay bir iş midir zannediyorsunuz? Takip edeceksiniz, arayacaksınız, soracaksınız. Her birinizin vicdanından yakalarım, Allah'ın zindanına sevk ederim. Takip edeceksiniz. Öyle gel geç bir cemaat istemiyorum. Eğer efendim Allah Allah demek ki öyleymiş yahu, vah vah vah vah deyip dağılacaksanız, Allahu Teala böyle bir akıbet göstermesin, hepinizin vicdanından sizi mesul tutuyorum. Başka çare yok. Öyle işte efendim merak sayıkasıyla gelin. Hele bir şey, şehzade başında bir vaiz varmış, gidip bakalım hele ya kimmiş filan. Burası oyun sahası mı, futbol sahası mı ya? Burada Allah'ın kelamı ortaya konuyor. Şaka mı zannediyorsun sen bunu? Seyir mi var burada? Temaşa mı var burada? Eğlence mi var burada haşa? Her biriniz mesulsünüz. Şu nasihatları şu caminin içerisine girdikten sonra adım adım takip etmeye ve bunun sorumluluğunu hissetmeye mecbursunuz. Gel geç olmaz. Öyle bir takım menfaatlere, bir takım arzulara, emellere alet edemezsiniz. Bu çalışmalar, bu gayretler İslam'ın gayretidir. Her kim Müslümansa bu onun sırtında bir mesuliyet gibi kalacak ve bunun peşi takip edilecektir. Cenab-ı Hak cemaatimizi fedakar ve fedai olan cemaat eylesin inşallah. Takım pazarlıklı, nazarlıklı Müslüman istememek lazım. Pazarlıklı Müslüman. Efendim ben camiye gelirim ama zahmete, meşakkate gelmem. Bu böyle bir şartlı, pazarlıklı Müslümanın hiçbir kıymeti yok. Beş para etmez o adam. Efendim ben gelirim ama zorluğa, zahmete katlanmam canım, ne olur ne olmaz. Bu gibi şartlanmalar, bu gibi bir takım bahanelerle böyle bir Müslüman cemaat istemiyoruz ve Allah'ın rahmetinden mahrum kalacağını söylüyoruz. Takip edeceğiz. Bu açıklamayı yapmak zarureti hissettim. İnşallahu Teala böyle bir şey, böyle bir takım müşriklerin, evet istemeyenler olabilir tabii. İstemeyenler olabilir. Bir takım kimseler, kaynaklar, zümreler, sınıflar, fırkalar var bir sürü. Sersefil insanlar var. Bunlar çıkarabilir, yayabilir. Gayeleri cemaatimizi tahriz etmek olabilir. Cemaatimizi usandırmak olabilir. Canını sıkmak olabilir. Ve içten onu çevirmek, rahatsız etmek isteyebilirler. Ama aldanmamak ve işin peşini bırakmamak lazım. Evet, böylece giriş yaptıktan sonra seyahatimiz hakkında ve seyahatimizin sebebi, gayesi ve merkezi hakkında birkaç hususu da arz etmeden geçmeyeyim. Biliyorsunuz ki, defalarca söylenmiş tabi, İnne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bibekkete mübâreken ve hüden lil âlemîn. Bir ayet-i celile bu. Âl-i İmran suresinin 96 numaralı ayetinde Cenab-ı Hak resmen haber veriyor. İnne evvele beyt. El beytü ev demek. Ev. Ev. Yeryüzünde ilk defa Allah'a secde edilmek için yapılan beyt, Beytullah'tır. Mekke-i Mükerreme'de yapılan Beyt-i Şerif, Kabe-i Şerife'dir diyor Kur'an-ı Kerim. Açık haber. İnne evvele beyti. İlk ev yeryüzünde. İlk inşaat. Taşların gayet muntazam bir şekilde üst üste konarak örüldüğü ve görüldüğü, inşa edildiği ilk ev, ilk inşaat, ilk makam Beytullah'tır. Bir Bekke'te mübareken, mübarek Mekke'de yapılmıştır. İş Kur'an'a dayanıyor. Bizim şu veya bu şekilde düşüncelerle ilgimiz yok. Kur'an'ın haberi var orta yerde. Mübarek bir ev. Bereketli, bolluğu çok, hayrı çok, fazileti çok, ehemmiyeti büyük. Mübareken, mübarek bir ev. Beytullah. Ve huden lil alemin. Bütün dünya insanlarına hidayet kaynağı. Burası çok ehemmiyetlidir. Ve huden lil alemin. Bütün alemlere. Şarka, garba, şimale, cenuba, her tarafa, yeryüzündeki bütün insanlara, bütün alemlere hidayettir diyor. Yani doğru yolu göstermek, hakikati bildirmek için tam bir merkezdir. Beytullah. Bu tarif ve Allahu Teala'nın beytini Beyt-i Şerif'i haber verme tarzı son derece ehemmiyetli. Ve huden lil alemin, bütün alemlere, yeryüzünde yaşayan bütün mahlukata, insanlara, mevcudata, vakıata bir insanı hedef alıyor, hidayetin hedefi insandır. Bütün insanlara, derileri, renkleri, dilleri, ırkları, soyları, sopları, hasepleri, nesepleri, ne olursa olsun, bütün insanlara Kâbetullah bir hidayet kaynağıdır diyor. Kur'an-ı Kerim. Nasıl olur, nasıl olmuş bunlar tabi tarihi tetkikler istiyor. Ve Kâbetullah'ın bir tarihi var. Tarihi var. Bir takım kaynaklar yeryüzünde ilk ev olarak, ilk ev, inşa edilen ilk ev olarak haber verince, Kur'an'ın ortaya koyduğu bir hadise zihinlerimize çarpıyor. Efendiler, zaman zaman da söylemişim, şimdi de hemen kısaca temas edeyim. Demin de birisi sordu, ayaküstü hemen. Biliyorsunuz ki bugün yeryüzünde bir takım sapık fikirler, yanlış, batıl fikirler hem kitaplara yerleşmiş hem zihinlere yerleşmiştir. Var böyle sapık fikirler. Hem zihinlere yerleştirmişler hem de kitaplara yerleştirmişler. Bu sapık fikirlerden bir tanesi de şu. Çoğunuz biliyorsunuz tabii, tereddütsüz. Bu sapık fikirlerden birisi ve insanları ilgilendiren birisi, en ehemmiyetlerinin birisi de şu ki, efendim diyorlar, ilk insanlar, evet, ilk insanlar vahşi idi. Ev yapmasını bilmezlerdi. Kıllı, postlu, canavar gibi ilk insanlar mağaralarda, kovuklarda, kayaların içerisinde vahşiyane yaşarlardı. İlk insanlar vahşiydi. Fikri. Bu son derece sapık ve melun bir fikir. Bunu Kur'an bir kılıçla kesiyor. Bu fikri kabul etmiyor. Bu batılı kabul etmiyor Kur'an. E bunu kim söylüyor? Arkeoloji diye bir ilim dalı ortaya konmuş. Arkeoloji. Yani yerin altını kazıyorlar, toprağı kazıyorlar etrafta. Yerin altından, toprağın altından bir takım bir şeyler çıkıyor. Yerin altından eski zamanlara ait maddeler, kalıntılar çıkıyor. Bu kalıntılara bakıp ha ilk insanlar vahşiymiş yahu diyorlar. Afaki şeyler bunlar. Ve ilk insanların ev yapamadıklarını, taş oyuklarında yaşadıklarını, canavar olduklarını vesaire çiğ et yediklerini, ekmeği, buğdayı, hububatı tanımadıklarını söyleyip duruyorlar. Vahşet devri, taş devri, yontma taş devri, cilal, hepsi yalan. Biz tabii kaynağımızı Kur'an'a dayandırıyoruz. Onlar topraktan çıkan eşyaya dayandırıyorlar. Öyle de olur, böyle de olabilir. Bunun kesinliği nereden bilinecek? Yani kim ikna ediyor ve ispat ediyor? Şimdi bu şekildeki kanaati Kur'an-ı Mübin reddediyor. Hayır. İslam tarihiyle meşgul olan, peygamberler tarihiyle meşgul olan alimlerimiz hayır diyor ehl-i sünnet itikadı içinde. İlk insan haşa vahşi değil, dünyada en medeni bir insandı. O da Hazreti Adem aleyhisselamdı. Gördünüz mü? Bir peygamberdi kardeşim. Ben mecbur muyum Fransızın, İngiliz'in ortaya attığı yalanlara inanmaya? Bu yalanlara ve bu batıl sapık fikirlere yer verildiği içindir ki bugünkü yetişen nesil eline aldığı makinalı tüfekle vahşi dedikleri insanlardan 100.000 derece daha beter etrafa ateş saçıyorlar. Bu sapık fikirlere yer verildiği için. Ahmak herifler, mekteplerde bunlar okutulur muydu yahu? Hayvanlar bile gülerdi bu fikirlere. Sen misin mekteplerde ilk insanlar vahşiydi, Hazreti Adem madem yoktu, Kur'an yalandır, İslam yalandır, Allah yalan söylüyor diye, haşa, mekteplerde okuttun, şimdi önüne geçemiyorsun. Esas vahşet şimdi, dünyanın en büyük vahşeti Türkiye'de oynanıyor. İlk insan vahşiymiş. Sizin kadar vahşiydi belki de. İftirayı iftiraları, yalanları mekteplerde okuttular. Bunu kim inkar edebilir? Halen de okutuyorlar. Milli eğitim bünyesinde okutuluyor hala. Efendim Kur'an-ı Kerim'e rağbet etmiyormuş. İşine geldiği zaman ediyor, işine gelmediği zaman etmiyor. Bunlar nasıl Müslümanlıktır, nasıl iman esaslarıdır bunlar? İnne evvele beyt. Bakınız ilk insan ev yapmasını biliyor. Niye? Kaynağını Allah'tan alıyor, vahiy ile alıyor. Cebrail aleyhisselam Allah katından geliyor. Ey peygamber şöyle yap, şöyle yap, şöyle yürü, şöyle hareket et diye yol göster. Kainatın sahibinden, mahlukatı yaratan Allah'tan talimat geliyor. Buna inanmıyor efendim. Yerin altından çıkan saksılara, çanaklara, çömleklere inanıyor da Cebrail'e inanmıyor. Göstersene bunları ya. Onun için sapık fikirler yerleşmiştir kitaplara, zihinlere. Bir takım münevver denen mülevvet adamlara yerleşmiş. Bunları Kur'an-ı Kerim kabul et. Ben Müslümanım diyen kişiler bu fikirlere yer veremezler kafalarında, kitaplarında. İnne evvele beytin vudu'a linnas. İnsanlar için Allah'a ibadet etsinler diye yapılan ilk ev. Demek ki medeniyetin menbaı İslam'a, peygambere, vahyi ilahiye dayanıyor. Hiç tereddütsüz. İşte bu Kâbetullah'ın tarihinde yapıldığı Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim aleyhisselama, oğlu İsmail aleyhisselama kadar uzanan çizgi, Hazreti İbrahim aleyhisselamdan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e kadar uzanan tarihi çizgi, Hazreti Habibullah'tan şu günümüze kadar uzanan tarih çizgisi. Hepsi ayan beyan açık seçik devam ediyor ve ebediyete kadar devam edeceği hakkında da Kur'an'ın garantisi var. Ve İslam itikadına göre Kâbetullah'ın bulunduğu nokta, o siyah örtülerle, biliyorsunuz evvelce siyah örtü yoktu. Siyah örtüyü Kâbe'nin üzerine ilk defa geçiren Hazreti Ömer radıyallahu anh. O güne kadar çıplak taşlarla duruyordu. Hazreti Ömer dehşet bir adam, müthiş bir emir-ül müminin. Mühim bir İslam tarihinin temellerinden birisi. Ona güzel tepeden tırnağa bir örtü geçiriyor. O gün bugün devam ediyor. O zamana kadar taşlar açıktaydı yani. Tabii gözlere daha güzel görünüyor. Bir heybet kazanıyor, bir mehabet kazanıyor, ihtişam kazanıyor. Şimdi de öyle. İslam itikadına göre Kâbetullah'ın o dört duvardan ibaret binanın bulunduğu nokta, bina gaye değildir. Hepiniz biliyorsunuz ki Kâbetullah'ın o binası dört duvar ortadan kalksa bizim kıblemiz ortadan kalkmaz. Demek ki Müslümanların kıblesi o dört duvar değil, o duvarların dayandığı temel ve o yer, o nokta, o merkez nokta oluyor. Dolayısıyla Müslümanların kıblesi Kâbetullah'ın yerleştiği o noktadan, arzdan itibaren arş-ı âlâya kadar bütün kıbledir yeryüzünde. Arsa kadar kıbledir. Yani Kâbe binası ortadan kalksa bizim kıblemiz kalkmaz. Gaye binanın kendisi değil noktasıdır. Üzerine konduğu arsadır, noktadır. Ve yeryüzünde bu noktanın ortadan kalkmasıyla yeryüzü ortadan kalkacak. O nokta kalkar kalkmaz yeryüzünün dengesi, nizamı, intizamı, deveranı ortadan kalkıp dünya tuz dolup dağılacak. O noktaya göre. İşte bu Beytullah'ın tarihinde uzun hadiseler var. Ve en korkuncu bu Kâbetullah noktasını, Beytullah noktasını ortadan kaldırmaya matuf, gayesi Kâbe'yi ortadan kaldırmak, o noktayı ortadan kaldırmak olan bir hareket planlanmıştır. Kâbetullah'ın tarihinde ilk defa o Kâbe'yi ortadan kaldırmak gayesiyle bir hareket hazırlanıyor. Hepiniz biliyorsunuz, bu meseleyi haber vermek üzere Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir sure var. Suretül Fil, Fil suresi. Fil suresi. Fil. Yemen hükümdarlarından kafir Hristiyan bir kumandan, Ebrehe isminde bir kumandan, biliyorsunuz uzatmayacağım, esas noktaya geleceğim şimdi. bir ordu hazırlayıp Mekke-i Mükerreme'ye geliyor, Kabe'yi ve Mekke'yi tamamen kuşatıyor. Tarihen Kur'an haber veriyor. Gayesi Kabe'yi kökünden silmek ve bir daha insanların oraya teveccühünü engellemek. Bu maksatla öyle bir ordu hazırlıyor ki, öyle bir askeri ordu hazırlıyor ki, o güne kadar kimsenin düşünmediği bir tedbir. Arapların hayatında değil hayalinde bile görmedikleri korkunç hayvanlardan, fil hayvanlarından bir ordu hazırlıyor. Korkutmak için. Korkutmak. Araplar hayatında şöyle dursun, hayallerinde böyle bir hayvan görmemişler. Fil hayvanı. Geliyor ve Kabe'yi kökünden yıkmak maksadıyla kuşatıyor Kabe'yi, Mekke'yi. Arkasından Cenab-ı Hak tabi dehşetle mukabele buyuruyor. Ve Sure-i Fil'in haber verdiği gibi hepinize malum. Elem tera keyfe feale rabbuke bi eshabil fil. Habibim Muhammed Mustafa'm. Elem tera, görmedin mi, haber almadın mı, işitmedin mi? Yani işittin demek bu. Keyfe, nasıl feale rabbuke, seni yeryüzüne peygamber olarak getiren Hazreti Allah nasıl yaptı? Bir eshabil fil, fil hayvanlarıyla gelip de Kabe'yi yok, kökünden yok etmek isteyen bu melunlara Allah ne yaptı? Nasıl yaptı? Ne korkunç bir hadise oldu. Elem yecal keydehum fi tadlil. Onların planlarını, hedeflerini, maksatlarını derhal silip süpürmedi mi? Mahvetmedi mi? Evet. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. O Ebrehe'nin askerlerinin tepesine yukarıdan ebabil kuşlarını göndermedi mi? Allahu Teala bir tertip yapıyor. Yeryüzünün en cüsseli, en iri, en büyük hayvanıyla gelip Kabe'yi yıkmak isteyen Ebrehe'nin üzerine, Ebrehe askerlerinin üzerine yine bu Mekke'de, Hicaz'da, oralarda hiç kimsenin görmediği küçük, son derece küçük, serçeden de küçük kuşlar gönderiyor Hazreti Allah. Ey kafir Ebrehe, sen yeryüzünün en cüsseli, en iri hayvanıyla mı geliyorsun? Ben de yeryüzünün en küçük kuşları seni tarumar ederim buyuruyor. Bu en iri, bu en küçük. Ebabil demek yani serçe halin. Böyle grup grup, katar katar gelen, serçeden de küçük, küçük kuşlar. Allah ile başa çıkılır mı kardeşim? Asladım. Ebrehe'nin askerlerinden birisi korkusundan ve işin dehşetinden kaçıyor. Kaçıyor ve o Kâbetullah'ın dört duvardan ibaret olan Beytullah'ın içine giriyor. İçine kaçıyor. Allahu Teala bu beytine, beyti şerifine, Kâbesine o kadar kıymet veriyor ki, o kadar ehemmiyet veriyor ki, o kadar hürmet edilmesini istiyor ki, zaten harem isminin verilmesi de buradan geliyor. Haram olan, hürmet edilmesi gereken bir yer olduğu için. O kadar kıymet veriyor ki, o içeriye kaçan, içeriye sığınan Ebrehe askerinin tepesine taş düşürüp öldürmekle memur olan kuş geliyor, tepesinde bekliyor, katiyen taşı düşürmüyor. Yıkılmasın, Beytullah'a zarar gelmesin diye. Bekliyor. Tefsirde bazı rivayetler var. İçeriye sığınan, kaçan bu Ebrehe askeri bir takım hazırlıklarıyla beraber tabi tam 40 gün içeriden çıkmıyor. 40 gün içeriden çıkmıyor. Tepesinde o gagasındaki taş ile beraber kuş da tepede 40 gün bekliyor. Ayrılmıyor. Beytullah'ın içinden çıkar, tabi sıkışıyor artık, geberecek melun. Mecbur kalıp dışarıya çıkar çıkmaz tepesine taşı düşürüp mahvet imha ediyor. Oraya Rabbül Alemin'in gösterdiği ve gösterilmesini istediği hürmet sırrının bir tecellisi olarak. Bu hadisenin arkasından daha kainatın en büyük hadisesi meydana geliyor bu. Biraz üzerine durulmamıştır bu hadisenin. Ebabil kuşlarının Beytullah'ı bu suretle muhafaza, himaye, vikaye etmesinden sonra, bu mühim facia defedildikten sonra, kaç gün sonra? 54 gün sonra, 54 gün, 54 gün sonra, bütün kainatın, zerratın, meleklerin, feleklerin, arşın, ferşin, her türlü mahlukatın dört gözle bekledikleri Hazreti Muhammed Mustafa dünyaya geliyor. Aleyhissalatü vesselam. Kainatın beklediği şey geliyor. Dikkat ediniz. Hazreti Fahri kainatın veladetinden 54 gün evvel, daha yeryüzüne Habibullah'ını getirmeden önce Kâbetullah üzerinde bir tahribat oynanıyor. Dikkat! Bugünkü hadiselere ışık tutacak bu tabii. Niye buradan girdim meseleye? 14. Hicri asrın başında da Kâbetullah'a, Beytullah'a, Mescid-i Haram'a bir başka felaket. Bugünkü hadiselere ışık tutacak bu tabii. Niye buradan girdim meseleye? 14. Hicri asrın başında da Kâbetullah'a, Beytullah'a, Mescid-i Haram'a bir başka felaket planlanıyor. Arkasından def ediliyor. Bunun arkasından Allah'ın huzurunda şu Kur'an'dan aldığım ilham ile söylüyorum. Bu hadisenin arkasından bu çalkalanmalar, dalgalanmalar mühim değil. Bütün yeryüzüne İslam hakim olacaktır. Bütün yeryüzüne diye söylüyorum. İslam, ehli sünnet itikadına göre yeryüzünde Allah'ın kitabındaki ahkama boyun eğmeyen vallahi bir tek insan kalmayacaktır. Çok mühim işaretler var. Çok mühim işaretler var. Çok mühim işaretler var. Bugün İslam dünyasını ve bütün yeryüzünü silahlarıyla ve her türlü imkanlarıyla korkutmak durumunda olan komünist Rusya, öbür taraftan Amerika şu veya bu, hepsi yakın bir gelecekte, yine şu Kur'an'ın ziyasıyla söylüyorum, hepsi paramparça dağılmak zorunda kalacaklar. Değil mi ki Beytullah işin içine girdi? Değil mi ki bu hadise mühim bir tecelliye mazhar oldu? Kâbetullah'a çok, kainatın, yeryüzünün hareket noktası o. Nitekim orada Camiayı İslamiye'de, tabii üniversite var Mekke'de, Medine'de de var. Camiatul İslam, İslam Üniversitesi diyorlar. Orada bütün etrafıyla araştıramadım. Bazı öğrenci, talebe arkadaşlarımızdan öğrendim. Notlarını ve vesikalarını alamadım, zaman bulamadık. Zamanımız çok kısaydı. Gidiş dönüş hepsi bir aydı. Bir ayda ne yapacaksınız? Zaten yarısı yolda geçiyor. Bağdat'tan gitmişti, Kerbela'ya uğradı. Oralardaki ahvalleri, zamanımız yollarda geçtikse. Fazla zamanımız olmadığı için araştıramadım. En aşağı bir 3 ay olması lazım derin bir araştırma. Oradaki camiada, üniversitede Amerikalı bir coğrafya alimi, hani gökler ve yerler hakkında ilim yapmış coğrafya, felekiyat alimi diyoruz. Dünyanın yuvarlaklığı, yapısı, çapı, çöpü hakkında malumat sahibi olan adamlara felekiyat alimi ya, astronomi, işte coğrafyacı filan isim veriliyor. Böyle mühim bir coğrafya, yeryüzünü, yapısını bilen bir mühim bir alim, bir profesör, Mekke-i Mükerreme'de üniversitede konferans vermiş. Binlerce talebeye. Konferansta bütün vesikalarıyla rakam rakam adam ispat etti diyor talebelerimiz. Resmen dinlemişler tabii. Vesaikini alamadım, zaman bulamadım. Bütün en ince hesaplarla, en ince elektronik hesaplarla tespit ettiğim gerçeği söylüyorum demiş profesör. Yeryüzünün ne tarafından bakarsanız bakın, en merkez sıfır derecede temerküz ettiği tek nokta Beytullah'ın kunduğu noktadır demiş. Ve ispat et. Bu nokta ortadan kalktığı zaman bütün yeryüzü darmadağın olacaktır ispat etti diyorlar. Fiziki bakımdan, topografik açıdan, coğrafya açısından. Kesinlikle böyledir. İşte dolayısıyla şimdi hüden lil alemin dediği bütün alemleri ilgilendiriyor orası. Kâbetullah'ın etrafında cereyan eden bütün hadiseler, tavaflar, lebbeyk duaları, dualar, namazlar, her bütün yeryüzünü ilgilendiriyor. Alemin demesi bunun için. Alemin demek bütün alemler. Bütün mahlukatı ilgilendiriyor. Çok mühim nokta. zamanımız olsa da saatlerce meseleyi açabilsek. Bu mevzuda çok geniş meseleler var. Şimdi Avrupalılar Beytullah'ın konduğu, hani huda'a vaz edildiği konduğu bütün insanlar için ortaya konan Beytullah'ın bulunduğu Hicaz topraklarına, Mekke'ye, Medine'ye, İslam'ın beşik noktasına Avrupalılar, müsteşrikler, papazlar, patrikler, papalar uzun zaman hakaret etmişlerdir. Uzun zaman hakaret etmişlerdir. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama dil uzatmışlardır. Efendim o peygamber değildi. Haşa. İşte bir filozoftu, Arapların filozofuydu. Akıllı bir adamdı, zeki bir adamdı, kurnaz bir adamdı. Araplar fakir olduğu için yiyecek içecek bulamadıkları için etraftaki kabileleri, insanları aldatmak için haşa öyle bir dört duvardan ibaret bir ev yaptı. Etrafında döndü dolaştı. Siz de dönün dolaşın dedi. Turist hareketi çekti, insanları çekti. Haşa. Avrupa böyle söyledi. Bizim yerli kafirler de bunlara aldandı. Efendim pis Araplar, Araplara para yatırmayalım, Araplara şunu işte gitmeyelim, oralara sokulmayalım. Dehşetli bir propaganda yaptılar. Cumhuriyet devrinde iki defa milletvekili olmuş olan bir kafir var. İki defa milletvekili olmuş. Birisi Rize'den girmiş, birisi Erzurum'dan girmiş. Hayret edilecek şey. Bir şair, bir edebiyatçı, bir yazar. Ansiklopediye geçmiş, kitaplara geçmiş. Cumhuriyet döneminde çok kıymet vermişler, en yüksek makamlara getirmişler bu adamı. İsmi Kemalettin Kamu isminde bir şair. Aynen yazdığı bir şiirde, manzumede şöyle söylüyor. Ne örümcek, ne yosun, ne mucize, ne afsun. Yani kabul etmiyor bunların. Ne istemem, ne olsun ne bu olsun gibi. Ne örümcek, ne yosun, ne mucize, ne afsun. Bize Çankaya yeter, Kabe Arap'ın olsun diyor. Kabe Arap'ın olsun. Biz istemiyoruz. Bize Allah lazım değil diyor. Bize Beytullah lazım değildir diyor. Kafirler efendim. Reddetmişler, inkar etmişler. Nesillerin kafasından silmeye çalışmışlar Beytullah'ı. Görüyor musunuz? Gelsinler ispat edeyim kendilerine. Açıklayalım, erkekle konuşalım. Her tahribatı yapmışlar. Tıpkı Avrupalı müsteşrikler gibi. Avrupalı melun kafirler gibi. Oradan kaynaklanmışlar tabii. Kabe Arap'ın olsun demiş. Alemi İslam'ı itmek istemişler. Kendi alemlere katmak için. Ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü demişler. Vay kafirler vay. Ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü. Niçin niçin? Bizi alemi İslam'dan koparıp rehberliğimizi önden yok etmek için söylemişler bunları. Planlı bunlar. Beytullah Araplarla ne alakası var? Kainatın merkezi be. De şimdi söyleyeceğim. Ve müsteşrik yani Avrupa'da olup da Doğu kaynaklarını inceleyen, Doğu'daki dinleri, İslam'ı inceleyen kafir Avrupalılara müsteşrik deniyor. Müsteşrik. Yani doğuyu araştıran adamlar. Ki gavurcası oryantalist. Oryantalist, Doğu'yu inceleyen kişiler. Böyle iftiralarla İslam'ı kötülemeye, Beytullah'ı kötülemeye, Resulullah'ı kötülemeye, efendim filozoftu, akıllı, zeki bir adamdı. Araplar aç kalmasın diye Kabe'yi uydurdu filan. Acaba. Sonra ne oldu görüyor musunuz? Cenab-ı Hak onlara öyle bir ceza verdi ki Avrupalılara fabrika kurdurdu. Sanayi, endüstri, fabrika, fabrika, fabrika, caddesini, çarşısını, elektrik, her tarafı döşetti. Ve bütün Avrupalıların fabrikalarının, elektriklerinin, enerjilerinin kaynağını getirdi. Hazreti Allah petrole dayadı. Petrol de azı Hicaz'a verdi Rabbül Alem. Kıpırdaymış işte. Petrolü de getirdi, Avrupa sanayinin kanını, canını getirdi, arz-ı Hicaz'a gömdü ve hepsini bütünüyle o topraklara mahkum ettir Rabbül Alem. Şimdi gelip bu Arapların ayağının altını öpüyorlar Avrupalılar. Cidde'ye gittiğimiz zaman görün, Cidde. Suudi'nin en mühim şey, beynelmile bir şehirdir. O Cidde'deki hava meydanına her saniye bir uçak inip kalkıyor. Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya, mütemadiyen Avrupalı patronlar, fabrikatörler gelip o Arap şehirlerinin istedikleri bilmem ne, o Arapların ayağının altını öpüp petrol alıyorlar. Gelin gidin görün ya. Şu Allah'ı görüyor musunuz? Allahu Azimşan'a bak. Sen misin hakaret eden? Bizimkiler de onların çömezi tabi, yerli kafirler. Onlar da Beytullah'ı istemediler. Kabe Arap'ın olsun dediler filan. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Cidde'de yine araştırdım. Müslüman memleketimiz, %99'u Müslüman olan ama İslam'ı saf dışı bırakmak isteyenlerin elinde. Bizim memleket Türkiye'den tam 85 bin işçi orada çalışmaya başlıyorlar. 85 bin işçi. Yani resmi kanallardan Arabistan'da çalışmaya giden işçi sayısı 85 bin kişi. Hocam dediler biz orada. Hani pis Araplar efendim işte sevmiyoruz, gitmeyelim, yaklaşmayalım falan pis. Pis dedikleri Arapların yaşadıkları ki aslında Araplarla ilgisi yok bu işin Beytullah'la. Hazreti Muhammed Mustafa ile alakası var. Hüden lil alemin, rahmeten lil alemin memleketidir o. O hakaret ettikleri, pis dedikleri topraklara 85 bin işçi göndermişler, çalışıyorlar. Memleketin açlıktan kurtulması mühim bir unsur olmuşlar. Hani siz İslam'ı elinizin kenarıyla itiyordunuz. Efendim biz Kur'an'ı kabul etmeyeceğiz, İslam'ı kabul etmeyeceğiz diyordunuz. Avrupalılar gibi yükseleceğiz, kalkınacağız. Efendim kalkınmamızı tamamlayacak, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşacağız derken pis dedikleri Araplara muhtaç oldular. 85 bin çalışıyorlar. O işçilere dedim ki kardeşlerim, hadiseleri iyi değerlendiriniz. Buralara gelmişsiniz. Ekmek davası gözüyle bakmayın, İslam davası gözüyle bakın. Allahu Azimüşşan'ın verdiği bir tecellidir bu. Uzun zaman bu istikametlere, kıble istikametine hakaretle bakanlar, şimdi oranın nimetinden, parasından, kaynağından istifade etmeye mahkum oldular. İlahi bir ceza. İşçilerimiz var orada çalışıyor. Perişan tabii, çok perişan. Sahipleri yok. Dediler hocam bizim sahibimiz yoksa devlet de sahip çıkmıyor, hükümet sahip çıkmıyor, işte ailemiz burada değil, perişanız. Sabah çıksak akşama ne olacağımızı sahibimiz yok dediler. Dedim ki hayır, sizin sahibiniz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Aleyhisselam, sıkı durun, iyi çalışın, dikkat edin, İslam'ı araştırın. Ve buradan İslam'ın davetçisi olarak dönmeye çalışın. Sizi buraya işçi olarak gönderen Allah-u Teala'dır. Ama siz bu sıfatla kalmayın, İslam'ın işçisi olmaya devam edin dedim ona. Şuurlanmalarına büyük ehemmiyet vermek lazım. İşte aziz ve asil kardeşlerim, bu şekilde oraya sataşanların, oraya efendim hakaret nazarıyla bakanların neticede ne hale geldiklerini görmek lazım. Bütün dünya için söylüyor. Bütün dünya. Adeta öyle. Bu gerçekleri de ifade ettikten sonra kısa hatlarla orada meydana gelen tahribattan ve tamirattan da kısaca bahsedeyim. Cuma günde söylemiştim, ufak bir farklılık arz edeyim. Tabiatıyla burayı basanlar, buraya bu tecavüzü planlayanlar, maksatlarının siyasi olduklarını söylemişler. Yahut bir şey söylememişler de hadise öyle olmasını gerektirmiş gibi. Aslında orayı basıp da tahrip edip, mahvedip, sonra yakalandıktan sonra boyunları kılıçla vurulan insanlar, hepsini kesmişler. Ellerini arkalarına bağlamışlar, diz söktürmüşler. Arkadan kafalarına bir hançerle öldürmüşler. Ve hiçbir kelime konuşmamış. Kimsiniz, niçin yaptınız, size yol gösteren kim, size rehber olan kim, hangi komutan idare etti, nereden kaynaklandınız, kim, emir, hiçbir kelime söylememişler. Böyle kıtır kıtır kesilmişler. Bu hareketi niçin yaptıklarını ve kimin bunu planladığını kimse bir kelime söylememişler. Korkunç bir hadise. Bir sır gibi saklı kalmış. Sanki meçhul bir alemin şeyleri gibi. Fakat kralı ve hükümeti devirmek maksadıyla yapıldığı söyleniyor ama kralı devirmek ve hükümeti devirmek maksadıyla planlanan bu hareketin Beytullah'la ne alakası var? Kral denen adam Beytullah'ın sırtında mı oturuyor? Bunu anlamak mümkün değil. Ben oraya gelecekmiş de işte falan filan. Hepsi yalan bunların. Beytullah'ı kuşatmak niçin? Ne alakası var orayla? O diyanetin, din aleminin merkezinin, siyasi alemin o kavga niçin? Henüz bilinmiyor. Meçhul bir şey gibi kalmış. Ve tabi 17 gün çarpışma devam etmiş. 17 gün resmen. Orada öğrendik tabi. Ve 17 gün Mescid-i Haram'ın içerisinde Allah'a secde edilmemiş. Tamamen durdurmuşlar. Tavaf etmek şöyle kaldı, secde edilmemiş. Devamlı bomba bomba. 19 bin bomba atmışlar dışarıya. Korkunç tahribat var. Silahlar, mermiler, parçalar, gaz bombası, sis bombası, tahribat bombası. Ve içeride nefes almak mümkün değilmiş gaz bombaları ve sis bombalarına. Göz gözü. Ve Kâbetullah'ın üzerinde kimyasal gazların, sislerin, bombaların meydana getirdiği korkunç bulutlar peydalanmış. 17 gün. Müthiş bir hadise. İnşallah demin dediğim dersin içinde anlattığım gibi ebabil kuşlarının şeyinden sonra Resulullah'ın kainata zuhuru gibi bu hadisenin arkasında da alemi İslam kainata hükmetle zuhuruna kavuşacak. Hiç tereddüt sır gibi duracak bu ya. Bu böyledir bu. Tarih böyle gösteriyor. Kaynaklar bunu böyle ifade ediyor. Ve zaten Kâbetullah'ın baskınından sonra bütün alemi İslam kaynıyor. Bütün alemi İslam. Afganistan'ıyla, Pakistan'ıyla, İran'ıyla, Suriye, Mısır, Sudan, Hristiyan. Bütün alem İslam kapmış vaziyet. Hiç böyle gecesi gündüzü yok alem İslam'ın. Çarpışma, boğuşma, çalkalanma. Ve Türkiye'yi de görüyorsunuz yani. Türkiye ya İslam'a dönecek ya yok olacak. Başka şekli yok. Ve Allah'ın lütfuyla yavaş yavaş bunu anlamaya başlamışlardır. Erkan-ı hükümet, ricalı devlet, erkan-ı askeriye, askeri komutanlar bunu çok iyi anlamışlardır. Ve biz burada yokken her ne kadar arzularımıza henüz uygun değilse de televizyon aynasına bir kapı açmışlar. Kur'an kapısı, İslam kapısı, yavaş yavaş. Ve bu cuma bir yerde seyrettim. Ankara'da kılınan bir cuma namazını iç ezandan, hutbeden ve namazın sonuna kadar aynen gösterdiler ki bu son asrın içerisinde televizyon aynasında bir cuma namazını bu laik devletin bünyesinde görmek mümkün değildi. Hiç mümkün değil. Hiç mümkün değil. Allah demek mümkün değildi. Şimdi televizyon aynası Allahu Ekber diye namaz kılınıyor. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Allah'ın lütfuyla siz Müslümanlar kanuni, hukuki yoldan istediğiniz müddetçe haklarınıza, hukukunuza, arzularınıza kanun, nizam, hukuk yolundan devam ettiğiniz müddetçe hiçbir hakkı vermemek mümkün değil ve İslam bu memlekete hadiselerin de zorlamasıyla, sizlerin gayretiyle, Allah'ın rahmetiyle, Habibullah'ın merhametiyle, Evliyaullah'ın himayesiyle ve bütün şühedanın azmi iradesiyle İslam bu topraklara mutlak hakim olacaktır. Çalışmak lazım. Hiç durmayınız. Ve aynada cuma namazı baştan sona kadar gösterildi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi aleyküm. Ne müthiş bir hadise bu. Ama tabii inşallah Teala daha münasip, daha muvafık, daha İslam'a uygun. Daha orada dini konuşmalar, ayetler, hadisler, mevzular tabii devam edilecek. Ve hukuki yoldan diyorum, sokaklara dökülmek yok ha. İslam dağılmayacak. Öyle ayak oyunlarına, ayak takımlarına, bir takım sokaklara. Hayır, hayır. Ve İslam'ın istediği olacak. Müslümanların istediği olacak inşallah. Görüyorlar ya, anlamıyorlar mı? Bugün mukaddesatın, İslam'ın ortadan kalktığı memleketlerde görüyorsunuz. Hiçbir şey kalmıyor. İnsan diye bir şey kalmıyor. Anlamadılar mı hala? Hapishaneler yetmiyor. Tutukluyorsunuz, tevkif ediyorsunuz. Cezalan 30 sene, 40 sene hapishaneye dolduruyorsunuz. O katilleri, canileri, hırsızları hapishaneye doldurmak çare değil. Hapishaneleri katillerle doldurmak yerine o katil, katil olmadan onun kalbini Allah'a imanla doldurunuz. Çare budur. Kalbine iman doldurun. Ne hapishaneye dolduruyorsunuz? İşte Van şehrinde hapishanenin altından 60 metre tünel kazara hepsi kaçtılar. Tutamadınız. Tutulmuyor. Kalbinde imanı olmayan bir caniyi askeri kuvvetler dahi vallahi tutamazlar. Kalbe iman koyarlar. Tek çare bu. Hiç yürümez. Şu kapıda bir otomobil bekliyor diyelim. Bir saat, 10 saat, 10 gün, 15 gün bu araba bekliyor. Ya niye çalışmıyor bu araba? Niye bu araba gitmiyor buradan? Bilmiyoruz. Araştırın bakayım niye gitmiyor? Bir bakıyorsunuz ki deposunda benzin yok. Benzin olmadığı müddetçe bu araba gitmez. Canım benzin yoksa biz bu arabanın deposuna şerbet dolduralım. Gitmez. Ayran, su, hiç. Yürümez, gitmez. İlla onu götürecek olan kuvvet benzindir, benzin koyacaksın. Bizim de neslimizi, milletimizi hiçbir sistem, rejim, şekil, mekil yürütmez. Bu gönüllere Allah'a imanı koymadıkça kimse ilerlemez burada. İslam. Tek çare budur. Ve anlamışlardır inşallah Teala. Günü gelecek, meseleler daha büyük tavazzuh kazanacak, açıklanacak. Ve İslami bir şuur fethi. Zaten gençlerimizin hızla elhamdülillah, görüyorsunuz şuradaki cemaatimizi, %90'ı, mübalağası söylüyorum, görüyorum çünkü, %90'ı gençlerdir. Bu fevkalade bir hadise. Elhamdülillahi Teala. Gençliğin ruhuna kezzap döktükleri halde öldüremediler. Ve İslam tekrar, İslam burada gençleşiyor. Gençlik İslamlaşıyor. Ve Allah'ın lütfuyla geleceğimiz İslami bir aşkın penceresidir. Ve bütün hakikatler ortaya çıkacaktır. Yeniden hadiseler sıraya ve düzene sokulacaktır. Gerçekten Allah'ın inayetiyle, müminlerin gayretiyle, çalışmayla, cuma günü de söyledim, Allah-u Teala yeryüzündeki çatlak topraklara, susuz topraklara, gökyüzünden yağmurları göndermek istediği zaman bir vasıta kullanıyor Allah. Bir vasıta kullanıyor. Bir sebep halk ediyor. Nedir o? Bulutları sebep halk ediyor. Bulutlar olmadan rahmet gelmiyor. Rahmetin yağmurun yeryüzüne inmesinin sebebi, vasıtası ya bulut, bulut, bulut. Bir memlekete İslam'ın rahmeti, İslam'ın hayatı, Kur'an'ın hayatı gelmesi için de o memleketteki Müslümanların cihadını, gayretini Allah vasıta kabul ediyor. Müslüman gayret ederse olur. Müslüman mücadele ederse, teslimiyete düşmez, mutlak manada keseli, aczi, tembelliği, dünya perestliği, eşya perestliği, şehvet perestliği terk etmeden, efendime lazım işte meşakkatler var falan, ne olur ne olmaz, bu hesaplarla katiyen İslam gelmez. Pazarlıksız bir şekilde can ve mal vermeye başlarsanız, İslam bütün tecelliyatıyla gelir ve hakim olur. Tek sebep budur. Aziz kardeşlerim, İşte yeryüzündeki fesadı, fitneyi. Mesela Rum suresinin 41 numaralı ayetinde Efendimizin aleyhissalatü vesselam Efendimizin nübüvvetinden, peygamberliğinden önceki zamanı ifade eden bir ayet var. Tefsirlerden siz de okuyabilirsiniz. Rum suresi 41 numaralı ayet. Allah-u Teala şöyle haber veriyor. Zahara al-fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. Ne korkunç bir haber. Aynen şimdi de bu hale geldi. İslam'ın doğmasına ve hükmetmesine büyük, son derece büyük ehemmiyetle ihtiyaç var. Zahara al-fesadu, fesat zahir oldu. Fesat, anarşi, komünizm, bütün İslam'ın dışındaki bütün sistemler, her blokuyla, her sistemiyle, hepsinin ismi fesat, şirk, küfür. Yeryüzünde fil berri vel bahri, bütün karalarda, bütün denizlerde, her tarafta fesat zahir oldu, açığa çıktı. Ölümler, zulümler, anarşi, her şey ortaya çıktı. Neden? Bima kesebet eydin nas, insanların kendi elleriyle kazandıkları sebebiyle, kendi yüzler, kendi işlerinden, kendi eğitimlerinden, kendi hallerinden dolayı, kendi ektikleriyle, kendi biçtikleriyle, kendi kebazelikleriyle, yeryüzü fesad ile doldu diyor Rabbül Alemin. Ve arkasından en büyük fesad olan Beytullah'a, Ebrehe saldırıyor. Arkasından Allah-u Teala himaye buyurup ve Resul-ü Zişan'ın yerine gelişi tamamlanıyor. Yine öyle olacak inşallah Teala. Bakınız orada binlerce Müslümanın gözleri önünde cereyan eden bir şeyi de, Kabe ile alakalı bir hususu da ibret diye arz edeyim. Vaka biz tabi görmedik ama gören Müslümanlar var Beytullah Kabe'de. Şahit olan böyle gözleriyle Müslümanlar var. Onlar anlattılar. Diyorlar ki, tabi Mekke'yi, Mescid-i Haram basmışlar. Top, tüfek, Safa ve Merve arası bir harareye dönmüş. Safa tepesini parçalamışlar, yıkmışlar. Yerde sağlam bir mermer kalmamış, direkler, sütunlar, bütün hepsi tahrip altında. Her köşe yaralanmış, paralanmış, yıkılmış vaziyette, perişan vaziyette. Tabi hızlı bir tamirat var, hızla tamir ediyorlar ama bir hayli uzun sürmüş ve süreceğe benziyor. Hadise 20 Kasım'da vuku gelmişti biliyorsunuz. Bu arada İçeriye bombalar atılmış, gaz bombası, tahrip bombası, tank girmiş, panzer girmiş, paletli makineler girmiş, her şey. Her taraf isabet almış, yara almış. Fakat o Beytullah'ın siyah örtüyle örtülü bulunan Kabe'ye ve Beytullah'a bir tek isabet olmamış. Hiç. Ve korkunç bir hadise. Gözler önünde cereyanen bir hadiseyi anlattılar. Mütecavizlerden saldırgan kafirlerden birisi gelmiş elinde makinalı tüfek, gelmiş tam Beytullah'ın oraya, Kabe'ye, arkasına Hacerül Esved'i almış, hemen arkasında Hacerül Esved, Hacerül Esved'in önüne geçmiş, etrafa yaylım ateşi etmeye başlamış. Yaylım ateşi. Ve bir sürü insanı öldürmüş. Ateş ediyor. Karşısındaki askerler, insanlar, silahlı vazifeliler, o mütecavizin üzerine ateş edememişler. Niye? Arkada Hacerül Esved var. Arkada Beytullah var. İsabet olur, bir şey olur, kıyamet kopar, korkunç bir hadise olur. Korkmuşlar. Ve Hacerül Esved, Beytullah filan var diye o saldırganın, caninin, katilin üzerine kimse ateş edememiş. Ve bekliyorlar böyle. Merakla, endişeyle bekliyorlar. Bekliyorlar. Nasıl bu adam oradan kahrolacak, nasıl bertaraf edeceğiz bu adamı diye beklerken makamı İbrahim tarafından simsiyah bir kedi zuhur etti diyorlar. Bir kedi çıktı, geldi, birdenbire elinde makinalı tüfekle yaylım ateşi yapan bu katilin, bu caninin suratına atladı, yüzünü paramparça etti. Yüzünü gözünü parça parça etti, karnı içerisine bıraktı ve elinden silah yere düştü. Silahtaki bütün mermiler patlayarak o mel'unun karnını paramparça etti diyor. Ve böylece tek bir isabet almadan Beytullah halas buldu, hadise bitti diyorlar. Bütün bunlar bir işaret, bir manevi hadise. Allah'ın lütfuyla, Allah'ın lütfuyla bugün alemi İslam'ın üzerine Afganistan'da mesela en dehşetiyle tanklarıyla, silahlarıyla, işgal ordularıyla ilerleyen kafirlerin karşısında Müslümanlar mücadele edecekler. Artık güçleri yetmediği dakikada nereden çıktığı bilinmeyen kuvvetlerle Allah hepsini imha edecektir onları. Ama evvela biz kendi kuvvetimizi kullanmak zorundayız. Varlıktır. Hiç bilinmeyen kudretlerin sahibidir. Tahmini mümkün değildir. Müslüman kendi gücünü ortaya koyacak. Cihadını ortaya koyacak. Daha bir hayli mevzular, intibalarımız var, haberler var. Çok uzattım galiba sözü. Haftaya inşallah yine huzurunuzda arz etmeye, ayet ayet aktarmaya çalışacağım. Allahu Azimüşşan cümlemizi İslam'ın zaferiyle muzaffer eylesin inşallah. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi huzurundayız. Bizi kulluğuna, Habibinin ümmetliğine kabul eyle ya Rabbi. Amin. Şu Müslüman gençlerimizin sayısını artır ya Rabbi. Amin. İslami zafere kavuştur ya Rabbi. Amin. Nesillerimizin ve nefislerimizin İslam yolunda fedakar ve fedai olmalarını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Üzerimizdeki kara bulutları, işgalleri, istilaları, felaketleri, faciaları, her türlü musibetleri Resul-i Zişan hürmetine def-ü ref eyle ya Rabbi. Amin. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diyerek bu iman ve ikrarla huzuruna, cennetine cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. El açıp amin diyen kardeşlerimi iki cihanda İslami hayata muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Görünür görünmez bir cümle kaza ve belalardan, içimizdeki dışımızdaki kafir düşmanların tuzaklarından ümmeti Muhammed'i halas eyle ya Rabbi. Amin, amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.